Kruisen en Belgijns in Oost-Provence. Het hart speelt met spel, spel met harten. Het spel van het hart bracht weer vreugde tot stand. Maar ook zo vaak betere smarten. De feiten zijn sprekend, God te dank of helaas. Goed hoofd ook berekend, het hart blijft de baan. Zijn man, hier of vrouw, worden we eenmaal verliefd. Heeft amor ons hart met zijn pijltje doorgliefd. Ach, van een kind zo'n schuldige rijd, kan in zijn jeugd niet bevroeten. Hoe ze mensen hart soms gekweld wordt door pijn, hoe wreed het later kan bloeden. Een hart nog zo eerlijk, zo trouw en oprecht, kent in zijn onschuld, goddank er nog geen plek. O, mocht ieder mens als een hemelse schat, behouden het hart wat je als kind hebt gehad. Als in de kille, de donkere mijn, de strijd met een dood is gestreden. En het lijken van de mijnwerker ligt op de baar, als in zijn woning betreden. Dan wacht heel zijn zin door dat noodlot en kruis. Reed met vaders dood ook de ellende in huis. De treurende harten van kinderen en vrouw, die blijven dan voortaan gedompeld in rouw. Wat de schepping op aard heeft gesticht, als een beschermer behoeder. Dat wat ons troost brengt en smart steeds verlicht, dat is het hart van een moeder. En ben je de strijd om het leven bewust, dan vind je aan het hart van je moeder steeds rust. Het moederhart blijft op het jong. Is of oud, nog mooier, nog reiner dan het edelste van.